van KRO-NCRV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Medewerkers van de UvA nemen in een open brief afstand van het college van bestuur na de pro-Palestina-protesten van de afgelopen dagen. Gisteren greep de politie in bij de demonstraties in Amsterdam en Utrecht. Een groep medewerkers wil zich maandag beraden op de eisen die ze willen stellen aan het college van bestuur. Volgens de schrijvers van de brief heeft het universiteitsbestuur blijk gegeven van kwade trouw door al tijdens de onderhandelingen over te gaan tot ontruiming. Ze spreken van ongekend geweld. Het excessieve geweld dat de Soedanese rebellenbeweging RFS heeft aangericht in de regio Darfur is volgens Human Rights Watch een etnische zuivering. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek naar een stad in de West-Soedanese regio waar vorig jaar duizenden mensen omkwamen door geweld. Gevluchte bewoners van de stad spreken van plunderingen, verkrachtingen en moorden. Een alternatieve waterweg voor het Panama-kanaal in Nicaragua komt er voorlopig niet. De vergunning van een Chinese investeerder is ingetrokken. Sinds het begin van het project in 2012 werd er nauwelijks gegraven aan een nieuw kanaal, onder andere door financiële problemen van de investeerder. Het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie wordt moeilijk te handhaven, zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet die in juli ingaat. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen, en volgens de BOA-vakbond hebben deze mensen nu al te veel te doen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. A2 bij Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen staat 12 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. Op de A7 van Horen naar Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 3 kilometer. Oponthoud dus daar een kwartier. De meeste vertraging heb je nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer. Oponthoud is 40 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Van links tot rechts veroordelen politici vanochtend de vernielingen en het geweld tegen de politie bij de protesten rond de Universiteit van Amsterdam. Ook de missionair premier Rutte uit zich vanochtend op X. De gebeurtenissen gaan over de grenzen heen, zo schrijft hij. Stop daarmee. Gisteren greep de politie opnieuw in en werden 32 mensen opgepakt. Foto's van de bezette ruimtes tonen een ravage. Intussen eisen studenten van meerdere universiteiten openheid van zaken over de samenwerking van hun universiteiten met Israëlische onderwijsinstellingen. En eisen ze dat die samenwerking wordt beëindigd. Tegelijkertijd zijn er vragen of het alleen studenten zijn die protesteren. Zo schrijft de Telegraaf vanochtend dat ook. Samidoun, dat is een in Duitsland verboden en pal achter Hamas staande organisatie, betrokken zou zijn bij het protest. Morgen is er een extra ingelast debat in de Amsterdamse gemeenteraad, waar burgemeester Halsema om tekst en uitleg zal worden gevraagd voor het optreden van de zogenoemde driehoek onder haar leiding. En in die driehoek zitten verder natuurlijk naast Halsema zelf het Openbaar Ministerie en de politie in de persoon van de baas van die politie, Frank Pauw. En die zit tegenover mij. Meneer Pauw, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Is de rust weer teruggekeerd in de hoofdstad? Voor nu wel, ja. Wat bedoelt u met voor nu wel? Nou ja, kijk, het kan niet in een glazen bol kijken. Wij hopen gewoon dat we nu even rust met z'n allen kunnen krijgen. En dat met name de UvA in contact weer gaat met haar studenten. Ja. Dat we op die manier de dialoog weer bij elkaar kunnen krijgen. En dat het wat dat betreft weer gewoon op een normale manier wordt besproken. En niet via op de manier met heel veel geweld. Ja, blijft de politie in op een staat van paraatheid eigenlijk? Dat zeker. Dus de verloven blijven ingetrokken? Het kost heel veel menskracht, ja. Het kost heel veel energie. Ja. En het gaat ten koste, zoals altijd, als we dat zeggen, van een heleboel ander werk. Nou zei ik net dat er 32 mensen zijn opgepakt. Dat zijn de berichten van gisteravond. Zijn daar nog mensen bijgekomen of afgegaan? Het zijn er 36 in totaal geworden. Dus er zijn 36 mensen opgepakt. Ja. En zitten ze nog vast? Die zitten op het ogenblik nog vast. En die zitten met name voor feiten vast die alles te maken met openlijke geweldpleging. En op het ogenblik wordt dat natuurlijk afgewerkt. Dus als ik hier zit, kunnen er ondertussen mensen alweer in vrijheid zijn gesteld. Laat ik dat dan maar aangeven. Maar het laatste moment wat ik heb, is dat er vanochtend met de recherche gestart is. En vannacht al met de recherche gestart is om die zaken bij elkaar te krijgen. Tegen 36 mensen dus. Ja. En die worden dus verdacht van openlijke geweldpleging. Vernieling, opruiing. Juist. Dus die worden vervolgd ook, vermoedelijk. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Dan hoorden we net van Annette in het nieuws dat de medewerkers van de UvA, althans een aantal medewerkers van de UvA, een brief op poten heeft geschreven aan het college van bestuur. En hebben opgeroepen tot een walk-out op maandag 13 mei op de Roeters Eiland Campus. Vanwege, laten we zeggen, het moment van optreden waarvan zij zeggen het optreden van de politie kwam terwijl de onderhandelingen nog bezig waren. Dat veroordelen zij. Zo begrijp ik het net. Ja, ik heb die brief ook niet gezien. Wij hebben vanmiddag een overleg als driehoek met het bestuur van de UvA. Ook om met name laten we zeggen, het normale dialoog weer terug te krijgen op de manieren zoals die hoort. Dus inderdaad intern binnen de UvA, het bestuur van de UvA, met de studenten, met de werknemers, et cetera. Want ik ben daar als politie, wil ik daar helemaal geen partij in zijn. Wij zijn ervoor om rust, orde en et cetera te bewaren. En als er demonstraties zijn die, en daar hebben we er meer dan 1700 van vorig jaar, en ik denk dat we dit jaar gaan we ver over de 2000 komen, dan faciliteren we dat. Ja. En daar willen we eigenlijk zo min mogelijk bij optreden. Tenzij, en dat is nu de situatie van de afgelopen dagen geweest, dat er en regels worden overtreden en dat er geweld wordt gepleegd. Dat het echt in de richting gaat die we niet met elkaar kunnen tolereren. Dus hebt u met de driehoek besloten onder leiding van de burgemeester om in te grijpen. Ja. Maandag las ik een bericht van een agent die gehoorschade heeft opgelopen bij het ingrijpen. Zijn er nog agenten gewond geraakt? Gisteren zijn er bij het optreden van gisterenmiddag en gisteravond zijn er 5 gewonde collega's. Met ernstige verwondingen? Of? Kan niet alle, maar ik weet eentje die heeft in ieder geval ammoniak in zijn ogen gehad. En voor de rest zijn het inderdaad, gelukkig zou ik zeggen, iedere verwonding is er één te veel, maar zo, maar zijn het lichte verwondingen geweest. En hoe is het met de ogen van de agent met die ammoniak? Dat gaat goed komen, is me verteld. Maar pijnlijk is het wel. Ja, maar het is natuurlijk ook absurd. Ja, ik wil niet zeggen dat een steen gooien normaal is, maar dit lijkt op een soort straatterreur. Hoe verzin je het om ammoniak mee te nemen en daarmee te gaan gooien of spuiten of in de richting van politie? Ik bedoel, alles wat je aan geweld doet in de richting van ook van een ME'er, want misschien als u mij toestaat, iedereen denkt soms dat ME'ers dat ja, laten we zeggen, vaste ME'ers zijn. Het zijn vaak wijkagenten die dat erbij doen. Ons hele bestand aan politiemensen loopt daar ook rond. Hè. Ook de vredeseenheid, die proberen alles weer om aan te geven dat wij altijd op de-escalatie uit zijn. Maar hier staat gewoon een politieman of vrouw die je morgen nodig kan hebben als je zelf in de problemen zit. Of dat je zelf gewond raakt, of dat je een inbraak hebt, of dat je op dat moment belaagd wordt. Ja. Dus die ben je nu, laten we zeggen, proberen te verwonden. Straatterreur. Nou, als je met ammoniak gaat gooien, dan vind ik dat wel, dat gaat wel die kant uit. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even terug naar maandag, want toen begon het allemaal. Had u toen meteen in de gaten dat dit iets zou worden van een enorme omvang? Nou, we hebben natuurlijk wel gekeken naar Amerika. En zeker de Columbia University in New York. Ja. Nou, en de UvA heeft natuurlijk wel een profiel van een hele activistische universiteit. En dat is mooi, dat hoort ook bij een universiteit. Hè. Dus dat vind ik ook dat je daar moet het scherpe debat. Daar zit de toekomst van de maatschappij, wordt daar opgeleid. En die mogen daar heel kritisch naar kijken. Alleen er zijn altijd een paar regels. Demonstreren mag in Amsterdam bijna onder alle omstandigheden. Maar er zijn een aantal spelregels waar je aan hebt te houden. En wat er maandag wel gelijk gebeurde, is dat behalve de studenten, daar wil ik zo meteen ook al iets over zeggen, want natuurlijk zijn er vredelievende studenten die ik het liefst geen haar geen strobreedte in de weg wil leggen, omdat dat mensen zijn die echt vanuit vredelievendheid, et cetera. Dat verschil moeten we wel gewoon goed maken. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat daar een profiel kwam, dat daar barricades werden opgericht die zeer professioneel in elkaar zaten, waar, laten we zeggen, normaal, laat ik maar iets noemen, als er hulpverlening had moeten komen van een ambulance, omdat er iemand onder, kon die er niet meer opkomen. Er werd een soort poort werd er gecreëerd. Het werd echt gelijk tot een vesting gemaakt. Dus u had meteen van het begin in de gaten, dit kan niet alleen studentenwerk zijn, hier zit meer achter. Begrijp ik dat goed? Ik moet zeggen, dan hebben we wel studenten die wel heel erg professioneel zijn in het maken van barricades. Dus ik wil maar even wegblijven uit dat label van wie dit nu waren. Maar wij zagen wel, dit is geen sit-down actie. Dit is geen, we hebben natuurlijk wel vaker bij de laatste dagen of laatste weken bij de UvA bezettingen van een brug. En dan is het punt gemaakt. Komen de mensen praten, dan wordt de petitie of whatever, wordt dan ook gewoon aangenomen. En dan kunnen wij de vredeseenheid bij ons, hè, allemaal mensen die allemaal heel relaxed politiemensen zijn, die eigenlijk ervan uitgaan, hoe kunnen we dit weer gewoon met elkaar, jullie je punt maken en wij weer naar een goed einde brengen. Ja. Maar die kregen daar amper toegang. Je zag gelijk dat de sfeer was gewoon gelijk gekanteld. Ja. Elsevier Weekblad citeerde of sprak met twee Joodse jongens... Die deel uit zouden maken van een groepje van 15... die met fakkels die kant op zouden zijn gegaan. Klopt dat? Dat verhaal heb ik ook gehoord. Ik heb het zelf nog niet bevestigd gekregen. Maar het is natuurlijk wel zo op het ogenblik... dat de hele polarisatie in de maatschappij, ook op demonstratiegebied... natuurlijk voortdurend ook gewoon tegenreacties uitlokt. Dus dat zal zeker gebeurd zijn. Er is zelfs nog gesprake van geweest dat er mogelijk harde kernsupporters... Nou, dat beeld dat kan ik gelijk wel ontkrachten. Dat is niet zo. Ja. Maar je ziet op het ogenblik, dat is eigenlijk ook al in de tijd van corona... tegenwoordig zien we veel meer mengvormen van demonstraties... maar ook van tegendemonstraties. Ja. Nou, is er op een gegeven moment ingegrepen. En nou is er een discussie. En ik weet niet of dat op maandag of op dinsdag was. Maar in elk geval dat het universiteitsbestuur nog in overleg was... met die demonstranten. En dat tegelijkertijd de ME en uw ordentroepen al klaar stonden. Nou, als we naar maandag gaan, kan dat in ieder geval niet. Nee. Want daar hebben wij, daar is zelfs Femke Halsema... is daar zelfs ook nog gaan praten als burgemeester boven de partijen. Ja. Om te kijken of ze daar... Want ze mochten daar ook demonstreren. We hebben alleen gezegd, het moet op een gegeven moment op een tijdstip... omdat we niet meer willen laten overnachten. Ja. Dan moet het klaar zijn? Dan moet het echt gewoon. Dus je kunt met ons echt demonstreren. Je kunt over een eindtijdstip kun je praten. En daarna moet het klaar zijn. Want we willen dus geen kampementen hebben. We willen dus geen fortificaties hebben. En wij is dus de driehoek, maar ook de UvA. Die vindt ook dat Routers Eiland, dat is campus. Ja. Die moet gewoon weer vrijgemaakt worden. Moet gewoon weer toegankelijk worden. En de UvA deed aangifte die dag, toch? De UvA deed aangifte die dag. Dus van erf, vredebreuk. Dus er was een titel om op te treden. En we hebben pas om 2:30 hebben we pas opgetreden. En toen waren er geen gesprekken meer tussen de UvA. Dus dat is niet. En als u zegt, u zei net dinsdag, maar ik neem aan dat u woensdag bedoelt. Ik bedoel woensdag, ja. Nou, gisteren zijn er diverse gesprekken geweest. En hebben we ook tegen de UvA gezegd. Toen hebben we dinsdag hadden we geen aangifte. Nee, want het begon dinsdag. Toen hebben jullie, dat is ook de kritiek trouwens van sommige dienders. We hebben te lang gewacht. En we hadden geen titel om op te treden. Op het moment dat je moet natuurlijk wel aan de UvA's gevraagd. We hebben natuurlijk wel een aangifte nodig om, in dit geval van huisvredebreuk, om daar gewoon op te treden. Als de UvA dat niet wil doen, en dat wilde men niet, dan hebben we geen titel om op te treden en daar te gaan ontruimen. Ook niet als de straat wordt leeggehaald met stenen? Kijk, dat is een andere situatie. Men heeft eerst is dat pand ingegaan en vervolgens heeft men daar die barricades daar neergezet. Ja. En dan wil je eigenlijk gewoon twee dingen tegelijk, namelijk en de barricades wil je opruimen en dan ook gelijk, als dat kan, ook gelijk doorstappen om inderdaad die ontruiming te doen. Dus wij wilden wel die aangifte erbij hebben, anders zouden we dit twee keer moeten optuigen. Juist, dus u had uw aangifte nodig? Ja. En dus u hebt niet opgetreden omdat die aangifte op dat moment er niet was? Op dinsdag? Op dinsdag, en de UvA had nadrukkelijk aangegeven, geef ons tijd en ruimte, want ik begrijp ook wel dat het bestuur van de UvA er ook naar streeft om de verhouding met de studenten, de verhouding met de medewerkers, waar ook veel kritiek vandaan komt, om die weer te normaliseren. Je moet ook weer verder als universiteit. Dus die hebben eigenlijk bij ons aangegeven, het zou ons helpen als daarom willen we die aangifte ook nog niet doen. Ja. Wij wachten daar even mee. Ja, en dan kom je wel in het operationele dilemma. Dat je aan de ene kant ziet dat natuurlijk de opbouw van het versterken van dat pand om op te treden, want dat is allemaal in ons nadeel. Dat weten wij ook. En tegelijkertijd denken wij altijd dat het enige kans heeft van slagen. Ja. Als de UvA erin zou slagen om het weer, laten we zeggen, nou, het punt is gemaakt, kom er nu uit. Ja. En dan gaan we verder. Die barricades was best stevig gebouwd materiaal, zal ik maar zeggen. Het waren niet een paar fietsen en een paar stoelen en wat bouwmaterialen op elkaar gegooid. Nee. Want ik heb die shovels aan het werk gezien. Ja, dat klopt. Ja, kijk, hier komt dan ook wel het moment. Die reden er niet in één keer doorheen. Nee, maar dit is dan ook wel de overtuiging dat we hebben dat dit niet alleen studenten zijn die vanuit ideologie, maatschappelijke geëngageerdheid hun punten willen maken. Hier komen ook groepen bij die naar mijn mening ook gewoon de demonstratie en de bezetting ook kapen. Hier komen mensen bij die boven op het dak cement zitten te mengen. Die fortificaties maken die een 20-jarige student rechtsgeleerdheid volgens mij nog niet in het handelingskader heeft zitten. Hier komen groepen bij die ja, laten we zeggen, toch maar gewoon anarchistisch. U noemde net zelf de groepering. Samidoun. Daar schrijft de Telegraaf ook. Dat is een organisatie die is in Duitsland verboden. Ja. In Europa nog niet, bij mijn weten. En wordt gelinkt aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dat is een in Europa aangemerkte terroristische organisatie. In de jaren 70 verantwoordelijk voor vliegtuigkapingen. En als ik me goed herinner ook van de gijzeling op de Franse ambassade hier in Den Haag. Ja, nou ja, ik heb daar geen bevestiging van dat die er waren. Er hing wel een spandoek van deze groepering, heeft er buiten gehangen. Maar dat heeft nog geen enkele bevestiging. Maar wat we wel zien, is dat het niet alleen studenten waren, maar dat we ook gewoon indicatie hebben, harde informatie, dat meerdere groeperingen daar bij elkaar zijn gekomen, die met name anarchistisch, kraak, antifa, et cetera. En die hebben gezamenlijk eigenlijk dat pand gefortificeerd. De barricades gebouwd, die waren op een manier, gefabriceerd, dat je daar met een shovel zelfs heel moeilijk doorheen kon komen. Maar dat leverde dan ook op een gegeven moment de reden voor op. En dan kom ik bij uw punt, dat wij hadden al besloten als politie, dat wij vonden dat die barricades, die moesten daar weg. Want die stonden ook op de openbare weg. En dat leverde gevaar op voor burgers. En dat leverde gevaar op voor hulpdiensten als die daarbij moesten komen. Ja. En wat je dan krijgt, dat je gewoon als overheid, dat je dit beeld, maar ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebbende, niet kunt tolereren. Dus wij hadden al besloten dat wij zouden gaan optreden. Ja. Om de barricades weg te halen. Wij hebben tegen de UvA gezegd, wij constateren, zoals wat we nu zien, dat er gewoon heel veel schade is in dat gebouw en dat gaat niet beter worden. Enig idee hoeveel schade er is? Nou, er ligt alleen al voor op straat, bij de barricade liggen kunstwerken tot een waarde van 100.000 euro aan stukken. Kunstwerken? Ja, die gewoon binnenstaan. Daarnaast hebben we de inventaris. Nou, ik ben geen verzekeringsexpert. De inventaris voor een gedeelte van binnen ligt ook buiten op de. En dan we hebben gisteren. Historisch erfgoed ook? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel heb gezien is dat de binnenkant, de lambrisering, alles wat daar is, is of vernield, of is allemaal graffiti op, van alles en nog wat. Dus er is, ik denk dat de UvA, ze hebben de panden nu teruggekregen, dat ze een forse schadepost hebben. Maar dan komt het punt wat ik wil aangeven. Dus wij hadden sowieso, vonden wij als driehoek ondertussen wel de verplichting om gewoon op te treden, om alleen de barricades op te ruimen. Ja. Dat hebben we ook meegegeven aan de UvA, dat we dat willen doen, dat we dat ook. Neem dat ook mee in de bespreking. De UvA is gisteren weer opnieuw in bespreking gegaan. 'S ochtends en 's middags. Ja. En wij hebben gezegd, en wij zouden graag een aangifte van jullie, die hebben we nodig als wij het pand willen ontruimen. Ja. Nou, de UvA heeft daar lang over nagedacht. Ook lang over getwijfeld. Omdat zij vinden dat wel degelijk misschien nog wel een verscherping in hun relatie kan zijn. Snap ik allemaal. Ja. Maar ja, er komt ergens ook een keer dat je denkt, ja, wat vind je als bestuur nog redelijk en billijk in de richting van de bezetters van je gebouwen? Ik las dat er voor gistermiddag, dus woensdagmiddag, dan een deadline om 4 uur was. En daar komt die discussie misschien ook vandaan rondom die brief waar we dit gesprek mee begonnen. Althans, dat in het nieuwsoverzicht zat. Dat er een deadline voor 4 uur was, maar dat u voor die tijd al stond opgelijnd. Nou ja, dat zeg ik. Wij stonden opgelijnd, met name primair voor de barricades. En dat is de letterlijke operationele afweging. We staan opgelijnd voor de barricades. Als we een aangifte hebben, dan kunnen we, en dat hangt af van de operationele omstandigheden waaronder dat gebeurt, hoeveel weerstand is er, wat gebeurt er inderdaad, kunnen wij dat veilig doen. Ja. En ik zeg het altijd bij, niet alleen voor de politiemensen, maar ook voor de goedwillende demonstranten die daar staan, die zien wij ook wel. Die zijn ook wel degelijk ook een van mijn belangrijkste zorgen. We zagen allerlei materiaal wat bovenop dak lag. Er waren grote hoeveelheden stenen uit de grond gehaald. Niet alleen om te fortificeren en niet alleen om inderdaad de barricades. Maar die konden ook als gooimateriaal gebruikt worden. Die zijn ook gebruikt als gooimateriaal. Dus het zijn een aantal operationele afwegingen. En toen dus het verwijt van we stonden al klaar. Ja, dat is namelijk niet waar. We stonden klaar om de barricades te ruimen. En als de UvA alsnog zou besluiten, en daar hebben ze de hele dag over nagedacht en de hele dag over getwijfeld, laat ik het maar zo zeggen. En toen hebben ze uiteindelijk die aangifte gedaan. En toen zijn we pas gaan optreden. En toen kwam er een soort aanzuigende werking. Want er kwamen allerlei mensen. Het geheel verplaatste zich op een gegeven moment ook naar het Rokin. Dan wil ik even naar een uitzending van de collega's van het Radio 1 Journaal vanochtend. Want daar waren twee mensen te horen op dat Rokin, op dat moment, demonstranten, zo te horen. Ik ken de antecedenten van die mensen overigens niet. Maar ze waren te horen in het Radio 1 Journaal en zij zeiden dit ook over het politieoptreden. First Aid, EHBO, doos boven je hoofd. Waarom? Er wordt behoorlijk veel geweld gebruikt door de politie. Ik heb zelf EHBO-training, dus ik probeer mezelf nuttig te maken. Ik zie veel verwondingen voorbij komen, mensen met hoofdwonden die geslagen worden. Dus wij proberen dat op te vangen. Het begon echt met rustige mensen, waar ik bij stond. Ja, je ziet aan mij dat ik niet een gewelddadig persoon ben. Zo ziet u er niet uit. Maar je kan het ook niet van buiten zien. Nee, ik denk dat het belangrijk is. En daarom ben ik hier ook heen gegaan, om te laten zien wat de realiteit is. En er is gewoon te veel adrenaline. Ik denk dat het de verkeerde beslissing is van Femke Halsema om dit op deze manier, of driehoek, om dit op deze manier aan te pakken. Dat trekt alleen maar meer mensen aan. Mensen zijn zo ontzettend boos. En is het niet vandaag, dan morgen weer. Het gaat niet stoppen. Hoe luistert u hier naar? Nou ja, dat zijn wel dezelfde zorgen die wij als driehoek hebben. Hoe komen we uit deze situatie met elkaar? En toch een paar dingen ook naar de mensen die u net aan het woord hoorde. Kijk, wat ik net al zeg, wij proberen wel degelijk onderscheid te maken tussen mensen die echt gewoon aan het gooien zijn. Die met, wat ik net al schetste, die met de politie proberen te belagen, te verwonden. Er is, wat ik net al aangaf. Mm-hmm. En tegelijkertijd weet ik ook dat daar mensen tussen staan die ik helemaal niet zie als gewelddadig. En die ik helemaal niet eens in de buurt wil hebben van geweld, van politiegeweld. Maar hoe maak je onderscheid tussen? Nou ja, dan kom ik. Het is een beetje een aanloop naar het feit. Er wordt heel vaak gewaarschuwd door ons: gaat u weg of geweld zal worden gebruikt. De waarschuwingen zijn zo vaak. En dat zeg ik, dat betreur ik zeker als ik deze hele nette mensen hoor. Als ik het zo mag zeggen. Maar wat er dan gebeurt. Ja, als je zo vaak gewaarschuwd bent dat je naast iemand staat, of dat er wel degelijk geweld wordt gepleegd, of dat we zoals gisteravond ook hebben kunnen zien in de uitzendingen, dat er toch weer hekken uit de grond worden gehaald. Ja. Dat er weer, wat ik net al aangaf, dat er met giftige of giftige en bijtende middelen naar politie, en je gaat ernaast staan. Ja. En wij moeten dan bijvoorbeeld een charge maken. Ja. U kunt van die politieman of vrouw niet verwachten dat ze even naar uw profiel kijken en dat ze zeggen, dit ziet eruit als vriendelijk. Nee, maar dan ben je ondertussen al vier keer gewaarschuwd. Dus mijn oproep is ook altijd, maar mijn verzoek is, welk woord van de zin verwijdert u of geweld gaat gebruikt worden, begrijp je dan niet? Wij willen geen geweld gebruiken. Per definitie, als u weggaat, doen wij dat zeker niet. We hebben het eerder in andere uitzendingen wel eens gehad samen over de toenemende polarisatie in de samenleving, waarbij de uiterste van de vleugels, als je het politieke landschap als een vogel beschouwt, toch steeds uitgesprokener worden, laat ik het maar zo zeggen. Dat zie je hier ook. Wat betekent dit voor het voorland dat voor u ligt eigenlijk? Nou ja, wat we toen ook al besproken hebben, dat de uitersten natuurlijk polariseren en ook, ben ik bang, niet meer zo snel bij elkaar komen. Wat natuurlijk ook niet helpt. Want vaak zie je dat zo'n polarisatie of gepolariseerd maatschappelijk landschap soms ook wel weer gewoon dempt. We hebben toch na corona gezien, daar hebben we nog wel wat restelementen van. We hebben toch gezien dat de anti-overheidssentimenten toch gebleven zijn, ook na corona. Nou zie je dat die hele vreselijke toestand in Gaza, in het Midden-Oosten, van welke kant ook belichten, maar zeker als je kijkt naar wat er nu gebeurt, dat is natuurlijk wel een gigantische hoeveelheid brandstof voor deze polarisatie. En dat is natuurlijk het meest vreselijk voor de mensen die allemaal in het Midden-Oosten en met name ook in Gaza zijn. Maar het geeft ook heel veel brandstof aan de situatie hier in Nederland. Ja. En als ik het even vanuit een politieperspectief mag benoemen. Kijk, wij zijn er om die orde te handhaven. Wij zijn strikt genomen in dit soort situaties altijd bedemmeld. We gaan nooit over de inhoud, dus we zijn neutraal. Maar alle agressie richt zich natuurlijk op de politie, omdat wij de sterke arm zijn die zo'n pand als gisteren moet ontruimen. Want op het moment dat de UvA wel die aangifte doet, en daarmee ook, laten we zeggen, de rechtsgrond geeft om wel degelijk op te treden. Ja. Dan zal dat toch door de politie. Er is niet ergens een instelling die kan zeggen, dan gaan wij het wel doen. En dat is ook onze taak. Ja. Maar dat geeft natuurlijk wel het profiel dat wij natuurlijk, er staat natuurlijk all cops and bastards, et cetera. En hier zit u bent uitgescholden als je niks kan, als je niks wil. Trek een uniform aan, dat soort geluiden las ik in de krant. Ja. Fuck the police. Laat ik daar toch ook nog maar wat over zeggen. We hebben het zelf allemaal gevolgd vanuit de commandokamer als driehoek. En als ik dan ook nog gewoon updates krijg vanaf de straat en ik zie hoe daar een linie voortdurend eigenlijk gewoon in contact is en wat ze dan allemaal wordt verteld en allemaal wordt voor worden uitgescholden en men blijft, vind ik, zo professioneel rustig. Daar wordt wel eens aan voorbij gegaan. Dus het is altijd heel slecht over de politie. Ja. Ik vind iedere en geweld en ook politiegeweld ziet er altijd lelijk uit. Ja. Maar soms is het onvermijdelijk. En dan hebben we toch al heel vaak gewaarschuwd. Ik las ook ergens, of ik hoorde van iemand, dat er ook politiemensen waren die eigenlijk het liefst hun gezicht zouden willen bedekken. Ja. Zodat ze niet herkenbaar zijn. Maar dat mag niet. Waarom mag dat niet? Nou ja, we hebben natuurlijk met corona hebben we natuurlijk geconstateerd dat doxing, dat is toch het Dat ze bij de politiemensen soms ook letterlijk voor de deur gaan staan, bedoelt ja, u? Ja. Nou ja, alles wordt gefilmd en gefotografeerd. Nou, dat mag. We leven gelukkig in een vrij land. Maar wat niet meer mag, en daar is gelukkig wel een wet voor gekomen, dat je dit op social media of op andere wijze plaatst om te vragen waar woont deze man of vrouw, wie weet zijn adres, et cetera. En dat is heel bedreigend, omdat iedere politieman of vrouw wel degelijk zich wil inzetten, nou, voor alle dingen die ons allemaal, aangaan en die ons ook al helpen. Ja. Maar als dat 's nachts bij jou voor de deur gebeurt, dan ben je wat minder betrokken om ooit nog een keer in de ME te gaan staan om. En dat vind ik ook nog wel een punt, als de politie dit niet doet, dus toch weer die orde, wat je er ook van vindt en aan welke kant je ook staat. Mm-hmm. Op de lange termijn heb je de politie toch ook gewoon altijd nodig om te zorgen dat die rechtsorde toch ook wel weer gehandhaafd blijft. Dat klinkt een beetje hoog over, ja. en voor mij een goed glas wijn. Maar ik vind dat wel heel erg eenzijdig, de politie op het ogenblik onder het vergrootglas wordt gelegd, terwijl ik het optreden gisteren met alle mitsen en maren toch zoveel mogelijk, en dat heb ik ook van dichtbij gezien, met zo toch voortdurend te pogen met zo min mogelijk geweld dat te doen. Zijn er dingen misgegaan? Zijn er dingen anders gegaan dan ze hadden moeten lopen? Ja, dat is altijd. Het zal uit de evaluatie, dat is geen slappe thee verhaal, maar er zal altijd dingen zijn die anders kunnen. Maar gewoon zoals het gepland was. Ik ben blij dat we geen hele grootschalige gevechten in het pand hebben moeten doen. Hè. Dus dat de verkenningen gewoon goed waren gedaan. Van nou, zo kan het. Dat we de. Nee, ik denk op zich binnen de marges van wat er moest gebeuren en de opdracht die erbij hoorde, denk ik dat het politieoptreden in die zin goed is geweest. Er kunnen allerlei morgen worden daarover bevraagd. Ja, in de raad. Is ook terecht. Ja. En zaterdag is er bij mijn weten weer een pro-Palestina-demonstratie, toch? Ja, die is er iedere. Er zijn bijna dagelijks pro-Palestina. Ja. En dit is er ook eentje. Verwacht u daar nog gesodemieter, om het zo te zeggen? Nou ja, gesodemieter. Ik hoop altijd dat de mensen ook weer het gezonde verstand. En wij zullen ook weer alles inzetten om dit. En ook in combinatie met de organisatoren. Om te zorgen dat dit ook weer rustig blijft. Want ik wil er nog één bij aangeven. Ja, 5 seconden. Het punt wat de studenten wilden maken, dat is natuurlijk helemaal verloren gegaan door de kaping van hun demo. Is een programma Dank. Van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Wat als je kinderen wil, maar zwanger worden maar niet lukt? Want kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Human. Wat betekent een onvervulde kinderwens voor je identiteit? Koen Verbraak. Op 11 mei, de dag voor Moederdag, praat ik in de publieke tribune met ervaringsdeskundigen over hun ongewilde kinderloosheid. Blijft er altijd een gevoel van gemis? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl.